Van Kim Wilde. En als je denkt dat dit nummer uit 1989 het einde van haar carrière inluidde, nou echt niet, want ze heeft nog maar kort geleden een nieuw album laten verschijnen. Dus met ook weer prachtige nummers. En ja, heren, ze ziet er ook nog steeds geweldig uit. Je hoort haar hier aan het begin van de show met uiteraard Four Letter Word. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met heerlijke muziek. En dat niet alleen, een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de Maastunnel. Dat is een boeltje daar, dat wordt flink gebouwd. Maar je kunt nog steeds een rondleiding krijgen in de krochten van de Maastunnel. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen hier in De Late Avond. Han van der Horst houdt niet van oranje gekte en is dus blij met het voetbal van nu, deze weken. Je hoort het zo meteen in zijn column. En we gaan het hebben over kunsten. Een bijzonder Dordts kunstwerk verhuist naar Zuid-Afrika. Waarom? Over welk kunstwerk hebben we het eigenlijk? Je gaat het straks allemaal horen hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Warwick Avenue, meet me back. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Mrs. Jones, Mrs. Jones. Ik zou kunnen zeggen, een beetje retro muziek van Duffy. Warwick Avenue, hier in de late avond. En daarna Billy Paul. Hier was hij met Me and Mrs. Jones. Een van de lekkerste slows ever. We weten het allemaal in de regio. De Maastunnel is op de schop. Het is nogal het een en het ander. Eén grote bouwput als je het zo ziet als je in de omgeving bent. Maar toch wordt er nog 2-3 keer per week een rondleiding gegeven door de Maastunnel. Kun je kijken wat daar allemaal gebeurt in die onderaardse gangen onder de Maas. Ik ga erover praten met Fred Marais. Hij is een van de gidsen voor de gemeente Rotterdam die de rondleidingen gratis aanbiedt aan iedereen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent gids bij de Maastunnel. De Maastunnel ligt ontzettend op de schop. Eén groot bouwwerk is het nu. Waarom worden er rondleidingen gegeven? De aanleiding is vanzelfsprekend de renovatie van de Maastunnel. En tijdens de Wereldhavendagen een paar jaar geleden zijn we er als gemeente mee begonnen. En we willen graag de mensen een blik geven achter de coulissen van de machinerieën van de Maastunnel. Denk aan de ventilatoren, de ventilatiekanalen, het hele afdalen in het ventilatiegebouw. En de roltrappen natuurlijk, hè. Dat zijn steeds unieke roltrappen in Nederland. Nou denk je bij jezelf, goh, ik rij iedere dag. Nou ja, het is nu wel een beetje moeilijk om iedere dag door de Maastunnel te rijden. Maar goed, je rijdt iedere dag door de Maastunnel. Wat zie je nou anders met zo'n rondleiding dan dat je, ja, zeg eens met je auto of je fiets of je brommer door de Maastunnel gaat? Nou, het is leuk als je door de Maastunnel rijdt. Dan ben je er met de auto vrij snel doorheen meestal. En dan heb je geen idee wat er allemaal bij komt kijken om zo'n tunnel te laten functioneren. Denk aan het ventileren van de tunnel. 75 jaar oude ventilatoren gaan we bekijken. Hoe gaat het met die luchtstroom? Hoe wordt de lucht toegevoerd? Hoe wordt het afgevoerd? Hoe zijn de mensen van de controlekamer aan de slag voor de veiligheid van de tunnel? De roltrappen, unieke roltrappen in Nederland. Nou, dat zijn allemaal dingen die je aan, zeg maar, aan de achterkant eens een keer kan bekijken. Dus je gaat niet door de verkeerstunnel? Nee, we gaan niet door de verkeerstunnel. We kunnen wel op sommige plekjes even stiekem even in die verkeerstunnel kijken. Maar we gaan er niet doorheen. Ook niet door de tunnel waar nu hard gewerkt wordt. Dat is verboden terrein, zeg maar. Maar we gaan wel zeg maar achter de coulissen kijken. Hoe zit het met die ventilatiekanalen? Hoe gaat het eraan toe om die tunnel te kunnen laten draaien? Ja, u zei al, het is 75 jaar oud. Hij is in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk afgekomen, de tunnel. Zijn er allemaal dingen te bekijken die er toen ook waren, boven de tegeltjes en de roltrappen? Ja, nou, die tegeltjes zijn ook wereldberoemd inmiddels. Ja, ja, juist, het is natuurlijk een rijksmonument. En alles wat zeg maar in 1942 er was, toen de tunnel in gebruik werd genomen, ja, dat is er eigenlijk nog altijd goed onderhouden en heel lang goed gefunctioneerd. Sommige dingen hebben we niet meer nodig. Die zijn er nog steeds en die werken nog als het moet. Maar vanwege de veiligheid en de tunnelwetgeving die volgend jaar van kracht wordt, ja, moeten er dus nieuwe maatregelen genomen worden. Maar ja, er is heel veel te zien nog. Industrieel erfgoed, zeg ik wel altijd. Nou, denk je bij jezelf, goh, ik wil die Maastunnel wel eens een keer van een andere kant bekijken. Wat doe je dan? Kun je je zomaar aanmelden? Hoe gaat dat? Ja, inderdaad. Je kan je zomaar aanmelden. Dat kost niks. Als je naar maastunnel.nl gaat, daar zie je staan dat je aan een rondleiding kan deelnemen. Waar staat nog wat uitgelegd. Je moet wel goed ter been zijn, want we gaan hele lange, smalle scheepstrapjes af. En het is ook niet zo geschikt voor kinderen. En dan kan je in ieder geval aanmelden en dan kan je een datum uitkiezen. Dus soms 2 of 3 keer in de week zijn er rondleidingen. En ja, nogmaals, het kost niks. En het is, mensen zijn altijd na afloop verbaasd over wat ze allemaal gezien hebben. En sommige mensen zelfs hebben niet eens geweten dat we nog een voetgangerstunnel ook hebben. Tja, is die er nog dan? Ja hoor, er is een voetgangerstunnel en een fietstunnel. Die liggen boven elkaar. En die liggen dan samen weer naast de 2 andere tunnelbuizen. Ja, ik ken hem alleen maar van de fiets eigenlijk. Maar goed, dus even terzijde. Ja, ja, nou, en onder de fietstunnel zit dan weer die voetgangerstunnel. Ja. Hoe lang duurt de wandeling? Ja, er staat zo ongeveer 1,5 uur voor. Maar soms zijn mensen heel erg geïnteresseerd. En dan, loopt het wel eens uit tot 1 uur of 2. Goed, nog 1 keer waar mensen meer informatie kunnen vinden. En eventueel aan kunnen melden voor een rondleiding. Ja, dat is dus maastunnel.nl. Daar kan je via een linkje aanmelden en dan kan je een datum uitkiezen en dan kan je zo gratis meekomen. Meneer Marais, hartstikke veel plezier met het geven van rondleidingen en dank u wel. Graag gedaan. Goeienacht. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Moment that you wander apart. met Joe Dassin. Hier in de late avond. De Bee Gees. Ja. Zoeler kan ik bijna niet, hè. How deep is your love? Zometeen, over een paar minuten, de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het voetballen, jawel. Hij is niet zo van het oranje gevoel. Je hoort het zo meteen in zijn column Moskou. Na Mad About You, Hoover van ik. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Tja, lieve mensen. Zal ik het nu voor me houden of zal ik het toch maar bekennen? Het wordt het laatste. Bekennen. Want als ik wil zwijgen, dan moet ik geen praatjes houden voor de radio. Daar gaat hij dan. We hebben nu al een week te maken met de wereldkampioenschappen voetbal. En ik houd er niet van. Sterker nog, ze irriteren me. Toen duidelijk werd dat het Nederlands elftal er niks van bakte en geen kans maakte om tot de gebeurlijkheden in Moskou door te dringen, toen sprong mijn hart op van vreugde. Geen oranje gekte en niet dag en nacht voetballen. dat van die oranje gekte is uitgekomen. Aan het straatbeeld is niet te merken dat er een wereldkampioenschap plaatsvindt. Nergens wapperen de oranje vlaggetjes. Niemand zit op straat in zijn blote buik bier te zuipen met een rare hoed op zijn kop. Je hoort niet overal vandaan gejuich of oeh, terwijl je bij het open raam probeert iets zinnigs te lezen. Maar toch heeft de NPO zowat een heel televisienet leeggeveegd om in de vraag naar voetbalreportages te voorzien. Niet alleen de matches zelf worden uitgezonden, heb ik tot mijn schrik gemerkt. Nee, het publiek wordt ook nog eens getrakteerd op eindeloze nabesprekingen. Zet je des avonds om 7 uur de televisie aan, zitten 5 zogenaamde deskundige kroegpraat uit te slaan over wat ze zojuist gezien hebben. En dat duurt dan een uur. Daarna rolt de berichtgeving over het kampioenschap verder. Zogenaamd omdat het volk het wil. Leer mij de voetballiefhebbers kennen. Oranje heeft nog niet verloren of alle slingers en vlaggen worden weggehaald. In tijden van tegenspoed laten de fans hun elftal massaal in de steek. Men eist het hoofd van de trainer op een schaal, net zoals destijds met de heilige Johannes de Doper gebeurde. De spelers worden uitgekreten voor verwende elementen die zich te goed voelen om hun best te doen. Het bedrijfsleven klaagt steen en been omdat er geen markt meer is voor de oranje prolaria die in onvoorstelbare hoeveelheden uit China zijn geïmporteerd. Je zou zeggen, echte fans en ware supporters blijven hun team juist trouw in tijden van tegenspoed. Als het is afgedroogd door arglistige tegenstanders, dan gaan de oranje vaandels pas goed in top. Bij de terugkeer van de verslagen helden is Schiphol te klein om de schare belangstellenden te bevatten. Dankzij hun levendige toejuichingen droogt het elftal de tranen en vat de trainer opnieuw moed. Dat is sport. Dat is trouw. Per aspera ad astra. Door de tering zou je naar de sterren. Door dik en dun voor ons team. Nee, met die oranje fans van Nederland kun je geen oorlog winnen. Dat is wel duidelijk. Als het moeilijk wordt, dan nemen ze de benen. Ik heb trouwens nooit begrepen, lieve mensen, in het algemeen dan, wat daar nou aan is aan voetballen, aan het binnen bepaalde grenzen hinderen van een ander die bezig is met een bal. Ik bedoel, in het algemeen dus. Daar is, om zo te zeggen, toch geen bal aan. Als kind al verbijsterde het mij hoe mijn klasgenootjes achter een tennisbal aanholden, want groter mocht niet op de speelplaats, om zo nu en dan massaal pinanti pinanti te roepen of hens. Ik heb mijn best gedaan om mee te gaan met het massale enthousiasme voor voetbal en één keer zelfs een wedstrijd bezocht toen SVV nog in de eerste divisie speelde. Maar ik zat toen steeds op mijn horloge te kijken om te zien of het nog niet afgelopen was. En dat heb ik nog steeds als ik op een of andere manier niet in staat ben mij te onttrekken aan het bekijken van een wedstrijdverslag op de televisie. Zou er iets mis met me zijn? Met mij juist niet, lieve mensen. Met mij juist niet. En met deze gedachte laat ik u over aan de koestering van de nacht. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm in het gras onder de zon. Maar we wisten allebei er komt een tijd die zwaar en moeilijk wordt, want de passie raak je kwijt. En ik zei, we vechten en we gaan ervoor. Wat ook komt, we slaan er ons wel door. Maar als de vlinders sterven in je schoot, dan rijst de levensgrote vraag, is de liefde minder groot? En het sprookje van de prins op het witte paard is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet pijn, maar geef jezelf een nieuwe kans. Alleen dan

I walked up to the man who sang the song I loved so well, and he laughed and told me, man, it wouldn't sell. Een beetje tegenstelling moet kunnen in de show. Daarom hoorde je Clouseau met Passie. En Anita Meijer. They don't play our love song anymore. Gelukkig herhaalt ze het zelf voor de duidelijkheid, hè? Straks gaan we het hebben over een bijzonder kunstwerk uit Dordrecht dat naar Zuid-Afrika verhuist. Waarom? Van wie het kunstwerk is, dat hoor je straks. Na Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow she know how much I love her, did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. The love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made a promise to myself, say each day how much he means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on gonna be enough to last if tomorrow never comes, to tell that someone that you love just what you're thinking of. Ronan Keating. natuurlijk. Hier in de late avond. If Tomorrow Never Comes uit 2002. We gaan het hebben over de kunsten. We gaan het hebben over een Dordts kunstwerk in Zuid-Afrika. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Er gaat een bijzonder kunstwerk uit Dordrecht naar Zuid-Afrika. Nou, dat is een end weg. En hoe dat allemaal zit, vraag ik aan de kunstenaars aan de telefoon. Gerard Lentink, welkom. Dank u wel. Een kunstwerk wat naar Zuid-Afrika gaat. Hoe kom je erop? Via zijn mijn opdrachtgevers hier in mijn atelier beland. En die werden geïnspireerd door het hier aanwezige werk en verleende mij een opdracht voor een hangende sculptuur in het trappenhuis van hun kunstcentrum in Kaapstad. Een kunstcentrum in Kaapstad, daar komt je kunstwerk dus te hangen. Ja. Trots? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Het is altijd fijn als mensen staan te popelen om je werk in ontvangst te nemen. Ja, dat is mooi natuurlijk. En als het dan ook nog zo ver weg is, want heeft dat nog een extra dimensie? Of zeg je nou ja, of het nou in Rotterdam zit of in Zuid-Afrika, dat maakt me niet zoveel uit. Er zijn natuurlijk wel in de wereld van de kunsten barrières van landsgrenzen. Dat voel je toch wel. En in die zin is het leuk dat het gewoon ver de grens overgaat. Ja, want maar of dat nou in Duitsland zou zijn of in Frankrijk of in Zuid-Afrika, dat maakt niet zoveel uit. Het komt in Kaapstad te hangen, hè? Ja. Waren daar nog barrières dan die je hier niet zou verwachten? Dat heb ik nog niet gemerkt. Hè. Dus, dat beeld is gewoon van een duiker. Een man die eigenlijk de bezoeker die het gebouw betreedt tegemoet duikt. Ja. Die man die is 7 meter lang. En dat heb ik hier gewoon. Dat beeld heb ik hier tot stand kunnen brengen. En, ja, nou kan de luisteraar bedenken een beeld. Dan denken ze aan een standbeeld of een beeld wat een man voorstelt. Maar je hebt het van plankjes gemaakt. Dat moet je toch even uitleggen? Eigenlijk de maat van dit beeld werd opgeroepen door de architectuur. Je moet je voorstellen dat dat kunstencentrum bestaat uit 3 identieke pakhuizen en die hebben elk 3 verdiepingen. En de architect, de verbouwingsarchitect, die heeft daar al in de dwarsmuren en in de plafonds allemaal gaten gemaakt, zodat het nu een soort vergaatkaas geworden is. En uiteindelijk in het grootste gat, dus de grootste vide, komt dit beeld te hangen. En die gestalte van die duiker, die verbindt eigenlijk die 3 verdiepingen met elkaar. Is de duiker, heeft hij een zwembroek aan? Of er was ook nog iets met dat het voor sommige mensen wat moeilijk was om te zien? Klopt nee, dat? Het is een naakte zwemmer. En, en dat is conform al mijn werk. Ik hou me graag bezig met het menselijk naakt. Ja, dus je ziet gewoon het hele lichaam van die duiker. Ja, maar dan gestileerd omdat die bedekt is in die driehoeken structuur. Ja, ja, ja. Ja, want als je plankjes maakt is het wel anders dan dat ik ronde vingers laat zien natuurlijk. Ja. Alleen de uiteinden van deze figuur, dus het gelaat, de handen, de voeten en het geslacht, dat heb ik plastisch uitgewerkt. Omdat die driehoekenstructuur te grofmazig was om die details uit te werken. Ja, dan wordt het te groot en te grof eigenlijk. Ja. Ja, ja. En ga je zelf de opening meemaken? Ja, want ik moet hem zelf ook ter plekke weer in elkaar zetten en optakelen. Hè. Dus, dus dat laat je niet aan anderen over. Dat is, nee, daar moet ik gewoon bij zijn. Ja, ja. Is het een soort kindje van je geworden? Ja, een hele langdurige zwangerschap hè, van 26 maanden. Ja, 26 maanden. Het zware bevalling. Ja, ja, maar het heeft wel resultaat gehad. Het is in Kaapstad te zien. We gaan wel horen hoe het allemaal valt daar. En ik wens je heel veel plezier in Zuid-Afrika. Heb je ook een website waar iets op staat dat mensen ook iets kunnen zien van jouw werk? Ja, dat is www.gerhardlentink.nl. En Gerhard schrijf je met G-E-R-H-A-R-D. Dan Lentink aan elkaar. Ja, dan is het helemaal duidelijk, denk ik. Dank voor het gesprek. Ik wens je er heel veel plezier mee in Zuid-Afrika en kom weer veilig terug. De man luisterde naar de naam Peter Hallett. En hij zong in 1970 dit prachtige nummer Peace. En het werd nog een keer een hit in 1991. Dat aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap de afgelopen uur. Bij deze late avond. Morgenavond is er weer een late avond. Dan in de deskundige handen van mijn collega Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En als je blijft werken. Goeie wacht.